იგორ ივანოვის ბოლო ვიზიტის შემდეგ, როდესაც ის კანცელარიის შენობიდან გადიოდა, მიხეილ სააკაშვილმა მას პარკით მიაწოდა რაღაცა და უთხრა, რომ ეს ნაგავიო თან წაიღეო, რომ ტრადიცია არ დაირღვესო. ფაქტო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათობო მიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა მონოლოგის დასაწყისშივე შევეხო აი მოვლენას, რომელიც მალე იქნება საქართველოში, ეს არის ბოლო ზარის ზეიმი სკოლებისათვის. და უფრო კონკრეტულად კი აი ტრადიციას, როდესაც პერანგებზე, ამ თეთრ პერანგებზე რაღაცას აწერენ ხოლმე ერთმანეთს კლასელები და სკოლელები. ჩვენ ჩავატარეთ ერთი ასეთი ჟურნალისტური გამოძიება და ჩვენ გამოვიკვლიეთ, თუ რა წარწერები იყო დატანილი სხვადასხვა ცნობილი ქართველი ადამიანების პერანგებზე, როდესაც მათ სკოლა დაამთავრეს. ასე მაგალითად, გურამ აფსანძის პერანგზე, როდესაც გურამ აფსანძემ სკოლა დაამთავრა, იყო ეს წარწერა, რომელმან შექმნა სამყარო ძალითა მიძლიერითა. ეს ვეფხისტყაოსანის მთელი ტექსტი იყო. და ვეფხისტყაოსანი როცა მთავრდებოდა, ჯიბეც მთავრდებოდა. და შემდეგ რაღაც ხელმოწერები იყო მეგობრებო. შალვა ნათელაშვილს აღმოჩნდა, რომ როდესაც შალვა ნათელაშვილმა სკოლა დაამთავრა, მას და მოკლესახელოებიანი პერანგი ეცოდა, აქ მეგობრებმა წაუწერეს: ფურთხის ძირში ხარ შენ საქართველო. და აქ ესე იგი სახელო დამთავრდა და ავტორის წერა ვეღარ მოახერხა. რაც შეეხება ნიკა გილაურს და ირაკლი რეხვიაშვილს, მათ ასეთი პერანგები ერთი წლის შემდეგ ექნება. მინდა გითხრათ, რომ ეს ტრადიცია პერანგებზე რაღაცების სამახსოვრო რაღაცების დაწერის არა მარტო საქართველოშია ფეხმოკიდებული, არამედ უცხოეთის ბევრი ქვეყანა მიმართავს ამ ტრადიციას. ასე მაგალითად, ჩვენ აგრეთვე მოვიპოვეთ მასალა იმის შესახებ, რომ როდესაც პამელა ანდერსონმა დაამთავრა სკოლა, ყველა მისი სკოლელი ცდილობდა, რომ წინა მხრიდან დაეწყო რამე წარწერა გაეკეთებინა წინა მხრიდან. ჯენიფერ ლოპესის პერანგზე კი პირიქით, უკანა მხრიდან. ქართველი ბიზნესმენები ჩავიდნენ ბათუმში, მათ დაათვალიერეს ბევრი რაღაც სხვადასხვა ობიექტი და ბადრი პატარკაციშვილმა, ესე იგი, დაათვალიერეს ძაღლსაშენი, რომელიც ასლან აბაშიძის ასვლის შემდეგ დარჩა და მან თავისთავადვე აიღო ამ ძაღლების მოვლა. იყო ასეთი სცენა, როდესაც ბადრი პატარკაციშვილმა ჩამოიარა ეს ძაღლები, როდესაც მოინახულა, ძაღლებმა ღრენა დაიწყეს, ყველა ძაღლმა ღრენა დაიწყო და ამ დროს ბადრი პატარკაციშვილს ტელეფონმა დაურეკა, ეს იყო ასლან აბაშიძე, რომელიც მოსკოვიდან რეკავდა და ამბობდა: გადადი ბადრია ეზოდან. ისე დამეთანხმებით ალბათ, რომ ბუნებაში რაღაც კანონზომიერებები არსებობს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გარკვეული კანონზომიერება ის არის, რომ მოსკოვში გაქცეული კაცის ძაღლებს მოსკოვიდან გამოქცეული კაცი დაეპატრონა. აუცილებლად უნდა შევეხო კონცერტს ქართველი მომღერლების მონაწილეობით, ამ კონცერტს, რომელიც გამართა აჭარის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. აქ ჩვენ გაგვაოცეს ქართველმა მომღერლებმა, ანუ აქ დაფიქსირდა ქართველი მომღერლების უნიკალური შესაძლებლობები. მაგალითისათვის ავიღოთ უცნობის მაგალითი. ანუ უცნობი, როდესაც სცენაზე იდგა, სამ საქმეს ერთდროულად აკეთებდა. პირველი საქმე, რასაც უცნობი აკეთებდა, ეს იყო, რომ როდესაც უცნობთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იდგა და ამ დიდი პუბლიკის წინაშე ცეკვავდა, ანუ უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, პრეზიდენტი როკავდა, უცნობი ამ დროს გაიძახოდა, რომ გაუმარჯოს საქართველოს პრეზიდენტს. ეს ერთი საქმე. მეორე საქმე, რასაც უცნობი ამავდროულად აკეთებდა, ეს იყო ის, რომ იგი სიმღერით, თავისი სიმღერით ხალხს, პუბლიკას აუწერდა, თუ რა მოხდა სცენაზე. ანუ იგი სიმღერით აუწერდა ხალხს იმ სცენაზე, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი მასთან მიიპარა უკნიდან და ესე იგი თვალებზე ხელი ააფარა, ამას სიმღერით აუწერდა უცნობი ხალხს და მღეროდა, ესე იგი მოხდა რაღაცა ვიღაცა მეცა. ხელები მომცა ლურჯი ზღვა, მაკოცა მაგრად მაკოცა, გამაოცა ტიპმა გამაოცა. და მესამე საქმე, რასაც უცნობი ამავდროულად აკეთებ და შემდეგ იქ გახსოვთ, იქ ჩხუბი რო აწყდა ხალხში, იგი აგრეთვე დაცვას მიეხმარა პოლიციას და დაუძახავ, გაიქცა, იქით გაიქცა. ძალიან აქტუალურია ახალი ჰიმნის თემა საქართველოში და ამასაც მინდა შევეხო. მუსიკა ასე თუ ისე ყველასათვის მისაღები გახლავთ, მაგრამ გარკვეული პრეტენზიები გამოიცნება ხოლმე ტექსტთან დაკავშირებით, ამ ახალი ჰიმნის ტექსტთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ დათო მაღრაძეს ეს ტექსტი თვითონ თავიდან ბოლომდე არ დაუწერია. მან, ესე იგი, სხვადასხვა ნაწილები აიღო ქართველი კლასიკოსების შემოქმედებიდან. ეხლა მინდა გითხრათ, რა საიდან აიღო? აი გახსოვთ ალბათ, ესე იწყება, ჩემი ხატია სამშობლო სახატე მთელი ქვეყანა, ხომ? აი რა საიდან აიღო? ჩემი ხატია, ეს ფრაზა მან აიღო ნოდარ დუმბაძის ცნობილი ნაწარმოებიდან მე ვხედავ მზეს. იქ არის ასეთი ფრაზა, ჩემი ხატია, ამ ფრაზას ამბობს სოსოია, ყველას კარგად გვახსოვს და ძალიან კარგია რა, მე მიყვეს რატომ არსებობს პრეტენზიები, იმიტომ რომ ძალიან კარგია რომ აიღო ჩემი ხატია და არ აიღო დაუშვათ სოსოიას რუსი. ვის უნდა ჰიმნის ტექსტში რომ იყოს სოსოიას რუსი? ჩემი ხატია სამშობლო. სამშობლო ეს სიტყვა პრინციპში სად გინდა რომ ეს სიტყვა იყო? რომელი ქართველი კლასიკოსის შემოქმედებაში გინდა რომ ეს სიტყვა იყო? მაგრამ აქაც გვაოცებს ავტორის მოხერხებულობა და დაკურებული თვალი, მან ეს სიტყვა სამშობლო იპოვა რაფიელ ერისთავის ნაწარმოებში, სამშობლო ხევსურისას სათაურში. ანუ აქედან აიღო ეს სიტყვა სამშობლო და მე ასევე მინდა ვთქვა რომ ეს დადებით, ეს კარგია რომ აიღო სამშობლო და არა ხევსურისა, იმიტომ რომ მაშინ პირველი ხაზი იქნებოდა სოსოიას რუსი ხევსურისა. ეს ხომ არ არის არა ნამდვილი ჰიმნი? შემდეგ, ჩემი ხატია სამშობლო სახატე. სახატე ეს სიტყვა ავტორმა აიღო ილია ჭავჭავაძის ნაწარმოებიდან განდეგილი, იქ არის ერთი ფრაზა, სახატეში მზის ხილი შემოიჭრა. და აგრეთვე კარგია რომ აიღო სახატე და არ აიღო დაუშვათ შემოიჭრა, იმიტომ რომ ის იქნებოდა სოსოიას რუსი ხევსურისა შემოიჭრა. მთელი სახატე, მთელი ქვეყანა, მთელი ამ სიტყვის, ესე იგი ძალიან ძნელი იყო ამ სიტყვის პოვნა რა თქმა უნდა, მაგრამ მიუხედავად, ესე იგი ტექსტზე მუშაობის მცირე დროისა, ავტორი მაინც ახერხებს იპოვოს შესაბამისი სიტყვა და ჩააგვირისტოს იგი წინადადებაში. მთელი ეს სიტყვა დათო მაღრაძე იპოვა ნიკო მუსხელიშვილის ნაშრომებში, სადაც ნიკო მუსხელიშვილი ეხება, განიხილავს, ესე იგი მუდმივ სიდიდეს პის და ამბობს რომ პი არის 3.14 მილიარდი. რაც ეხება სიტყვას ქვეყანა, ამაში დათო მაღრაძის ვერავინ შეედავება ქვეყანა სიტყვა დათო მაღრაძის მოფიქრებულია და ამას ვერ წაართვებ. და მე მიყვის რატომ უნდა იარსებოს პრეტენზიებმა ამის შემდეგ რა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ მივიღებდით ჰიმნს, რომელიც ასე მოისმინებოდა: სოსოიას რუსი ხევსურისა შემოიჭრა პი პი. სანამ ჰიმნის ტექსტის განხილვა მიმდინარეობდა პარლამენტში, ესე იგი ფოიეში შესვენების დროს, ზოგი ეწეოდა სიგარეტს, ზოგი რაღაც მობილურ ტელეფონზე თამაშობდა, ზოგი კი ცხოველ ზებრას რაობაზე მსჯელობდა. ზურაბ ჟვანიამ განაცხადა, ამასთან დაკავშირებით თავისი აზრი ჰქონდა ზურაბ ჟვანიას, მან განაცხადა, რომ ზებრა არის თეთრი ცხენი, რომელსაც აქვს შავი ზოლები. გაიგო რა ეს კობა დავითაშვილმა? განაცხადა რომ მურას უკაცრავადო, პირიქითო, ზებრა არის შავი ცხენი, რომელსაც აქვს თეთრი ზოლები. ეს პოლიტიკური დაპირისპირება ამჯერად ბატონმა გურამ აფსანძემ განმუხტა, რომელმაც თქვა რომ კარგი რა ბიჭო, ფერს ამნიშნელობა თავარია გემრიელი იყო. 26 მაისისთვის მიმდინარეობს მზადება და ბევრი ლამაზი სანახაობა არის დაგეგმილი თბილისში. ყველაზე ესეთ საინტერესო სანახაობა ეს არის საქართველოს სამი ყველაზე მაღალი წერტილიდან გადმოხდებიან პარაშუტისტები და ისინი ჰაერში გასვლიან საქართველოს დროშას. ეს საქართველოს ყველაზე მაღალი სამი წერტილი იქნება ერთი პარაშუტისტი გადმოხდება სატელევიზიო ანძიდან, მეორე პარაშუტისტი გადმოხდება მყინვარწვერიდან და ამ მთელი ცერემონიალის კულმინაცია იქნება, როდესაც მესამე პარაშუტისტი გადმოხდება საქართველოში მდებარე ყველაზე მაღალი წერტილიდან. ეს იქნება გადაცემა არჩევანის ზვარზე სტუმრის სავარზე. მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ 26 მაისისთვის ასევე ემზადება საქართველოს მთავრობას და საქართველოს მთავრობის წევრებმა მე თხოვეს, რომ იცი რა, აი ემზადებითო და გვინდა რომ რაღაც საზეიმო ელფერი მივცეთო ამ ყველაფერსო და იქნებ რამე სცენარი მოგვიფიქრო. და მე მინდა გითხრათ, რომ მოფიქრებული მაქვს მე ასეთი სცენარი, არ ვიცი რამდენად გამოვა, მაგრამ შემოგთავაზეთ, ფული არ მინდა, უბრალოდ აი ეს მეგობრულად მინდა რომ აი პატრიოტული მოსაზრებების გამო მინდა რომ შემოგთავაზოთ, გაჩუქოთ ეს სცენარი რა. ეხლა რა ხდება? თავდაპირველად მჭირდება რომ ეს ლექსი მე პატარა ქართველი ვარ კავკასიის ცებიშვილი ისოდეს ყველა. აი ეს აუცილებელი პირობა არის და ჩვენ ამას დავდგანთ როგორც აი საბავშვო ბაღში რომ იდგმება ხოლმე, ხო იცით, აი ეს მონტაჟი რო არის რაღაც აი ერთ ლექსის სხვადასხვა ფრაზებს რო ბავშვები ამბობენ და ბოლოს ერთი დიდი ლექსი რო გამოდის, აი ესე დავდგანთ. მაშასე ფრაზას მე პატარა ქართველი ვარ იტყვის გურამ აფსანზე. ამით იწყება ეს. ეს ძალიან კარგად უნდა მომისმინოთ ახლა ყურადღებით, იმიტომ რომ ცოტა რთული მომენტი მოდის. შემდეგი არის კავკასიის მთების შვილი. ეს ფრაზა გადანაწილდება გილაურზე, ბარამიძეზე, რეხვიაშვილზე, დავით თევზადეზე და გოკა გაბაშვილზე. კავკასიის მთების შვილი. როგორ გადანაწილდება? კი ბატონო. გილაური იტყვის ტანკ. და ეგრევე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პაუზა არ გაგვეპაროს, აქ ბარამიძემ უნდა თქვას 100 ის ეგრევე რა. ანუ ნიკა ამბობს ტანკ და წავიდა გია 100 ის ეგ. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია მთების. აქ დავით თევზადემ უნდა თქვას და ასევე მნიშვნელოვანია რომ აქაც პაუზა არ გაგვეპაროს, აქ ესე იგი თების უნდა თქვას, ესე იგი რეხვიაშვილმა და შემდეგ გაბაშვილმა უნდა თქვას შვილი. შემდეგი ფრაზა, ანუ ესე იგი შემდეგ ფრაზა ამ კუპლეტს მოდი, ეს კუპლეტი მოდი შეკრას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა, იგი იტყვის რომ იგი იტყვის ესე იგი და განცხრომი სხვაგან ყოფნას მირჩევნი არ სიტყვი. შემდეგ რა ხდება? შემდეგ მინდა რომ გაიღოს კარები, ეგრევე უცებ ამ შოუს ელემენტები რო შევიტანოთ ამ ყველაფერში, უნდა გაიღოს კარები და უნდა შემოსვიდნენ გუბერნატორები, რომლებიც თავსალყე იწვიან ქართულ, კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო. აი ესე ის. და აქ უკვე ხომ ხედავთ არა, ეს მაყურებელი დაძაბულია, რაღაცას ელოდება და აქ მე მინდა რომ ზევიდან ესე იგი ცეცხლოვანი კიბით ჩამოეშვას ცევი ზურად ზვანი, რომელიც იტყვის რომ ყველა ჩემი სამშობლოა და ბოლოს ყველანი ერთად საყვარელი საქართველო. აი ესე მინდა რომ დაიწყო. არ ვიცი რამდენად გამოვა, მაგრამ მე ამ სცენას შევწყვიტ.